चलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। भगवान की कृपा से हम स्थानांतरतम इस सूत्र के ऊपर विचार कर रहे थे। हमने आपको बता दिया था कि स्थानांतरतम स्थाने अर्थात प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्यात्। दूसरे तरीके का भी अर्थ बताया था आपको कि षष्ठी स्थानोगा से स्थाने की अनुवृत्ति आ रही है। स्थाने स्थाने सदृशतम अंतरतम सदृशतम आदेश तो स्थाने और दूसरा स्थान जो है जिसका अर्थ है प्राप्य माणायाम अर्थ पश्चात विभक्ति भी परिणाम अर्थ के कारण विभक्ति बदल जाता है। तो इसलिए दूसरा स्थान का अर्थ हो गया प्राप्यमान प्रसंग। तो स्थाने प्राप्यमानानाम अंतरतम सदृशतम आदेशो भवति। स्थान में प्राप्यमानों का जो आदेश है प्राप्यमानानाम यह आदेश है। स्थाने प्राप्यमानानाम यह आदेश है सदृशतम आदेश स्थान में प्राप्यमान जो आदेश है वह आदेश अत्यंत जो सदृश होगा वह होगा। ये हमने बताया था और उसके साथ साथ फिर हमने कल चर्चा कर दी थी कि भाई स्थान के संबंध में स्थान सादृश्य जो है स्थान में जो प्राप्यमान जो आदेश है वह सदृशतम होगा। तो वह जो सादृश वह चार प्रकार के होते हैं ये हमने आपको बताया था। तो स्थान जो है सादृश्य जो है स्थान में जो आदेश जो है वह जो सादृश्य होगा वह चार प्रकार का है। उसमें हमने बता दिया था कि स्थान मन अंतरीय जो है सादृश्य जो है वह चार प्रकार के हैं। तो स्थान कृतांतरीय अर्थ कृतांतर्य गुण कृतांतर्य और प्रमाण कृतांतर्य इसीलिए यहाँ पर प्रथमावृत्ति में लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं आंतर्यम चतुर्विधम भवती। गुरुकुल वाले भी गुरुकुल वाले का तो जो है कट ही गया हुआ है गुरुकुल वाले का लग नहीं रहा है पता नहीं क्यों। तो आंतर्यम चतुर्विधम भवती आंतर्य जो है चार प्रकार का होता है। आंतर्य जो है चार प्रकार का होता है वह स्थान कृत अर्थ कृत गुण कृत और प्रमाण कृत। ये चार प्रकार के आंतर्य होता है। थोड़ा सा रुक जाइए मैं वहां लगा रहा हूँ नहीं लग रहा है तो मैं भाई जी को ही पढ़ा देता हूँ जिससे कि वो यदि समझा देंगे बच्चों को। थोड़ा सा देखता हूँ समाप्त हो गया होगा। कोई भी नहीं लग रहा। तो मुझे ये थोड़ा सा भाई जी, और वहां नहीं लग रहा है, लगा था कट गया, इसके बाद नहीं लग रहा, शायद चार्ज समाप्त हो गया होगा, पता नहीं उसे कि कब क्षेत्र से बाहर है ऐसा बोल रहा। तो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, जो भी होगा तो उसको पढ़ा दीजिएगा, या आप जैसे सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं। अजी क्या जी, आप सुनेंगे तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों, ठीक से धीरे से आ रही है। तो आंतर्य में बता रहा था स्थानेंतर तमहा, स्थानेंतर तमहा कल बताया था कि स्थानेंतर तमहा स्थाने सती प्रसंगे सती सदृशम आदेश स्यात् या स्थाने प्राप्य मानानाम यह आदेश स आदेश सदृशम भवति। स्थान में प्राप्य मानो के मध्य में जो आदेश है, प्राप्य मान जो है, प्राप्त होने वाले जो आदेश है उनके मध्य में जो आदेश होगा वह उनके मध्य में सदृशतम आदेश होगा। तो स्थाने प्राप्य माना नाम सदृशतम आदेश, प्राप्य माना नाम, प्राप्य माना नाम मध्य, प्राप्य माना नाम आदेशा नाम मध्य, ऐसा स्थाने प्राप्य माना नाम आदेशा नाम मध्य, स्थान में प्राप्यमान जो आदेश है उनके मध्य में सदृशतम आदेश होते हैं। वह जो आंतर्य है, वह जो सादृश्य है, हम जो सदृशता किसी के साथ किसी का जो को मिलाएंगे, सादृश्य जो करेंगे, समानता जो करेंगे, वो समानता चार प्रकार से होता है। स्थान से होता है, अर्थ से होता है, गुण से होता है और प्रमाण से होता है। इसलिए स्थान कृतम आंतर्यम, स्थान के द्वारा किया हुआ आंतर्य सदृशता समानता वह स्थान कृतांतरी होगा। अर्थ के द्वारा किया हुआ की हुई समानता किया गया सादृश्य अर्थ कृतांतरी होता है। गुण के द्वारा किया हुआ जो समानता है वह गुण कृतांतरी होता है। और प्रमाण के द्वारा किया हुआ जो आंतर्य है वह प्रमाण कृतांतरी होता है। तो यहां पर एक ये भी आपको समझना है कि चार प्रकार के सदृशता होगा, उसमें यदि अभी दो टेली करता हो, तीन की समानता हो, तो उसमें से कौन सा स्ट्रांग होगा। तो बता रहा है कि यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानतः आंतर्यम बलियः, जहाँ पर अनेक प्रकार के आंतर्य होते हैं, जहाँ पर एक ही वर्ण के लिए अनेक तरह की सदृशता मिलता हो, स्थान का भी मिलता हो, गुण का भी मिलता हो, अर्थ का भी मिलता हो, प्रमाण का भी मिलता हो, या स्थान का और अर्थ का मिलता हो, स्थान का गुण का मिलता हो, स्थान का प्रमाण का मिलता हो, तो उसमें से स्थान ही बलवान होगा। सो ध्यान रखिएगा, स्थान कृतांतर सबसे स्ट्रांग होता है, सबसे मजबूत होता है। इसलिए परिभाषा है कि यत्र अनेक विधम आंतर्यम, जहां पर अनेक प्रकार के आंतर्य होता है, होता हो, वहां पर जो है स्थान कृतांतर्य सबसे मजबूत होता है, सबसे स्ट्रांग होता है। तो आइए इस पर हम विचार करते हैं कि जैसे स्थान कृत का उदाहरण है, दंडाग्रम दधीदम भानुदय, ये दंडाग्रम तो दंडस्य अग्रम इति दंडाग्रम, दंड का आगे वाला जो भाग है उसको दंडाग्रम कहेंगे या दंडाग्रह जो भी है। तो दधीदम, इदम दधी, दधि इदम दधिदम और भानो उदय भानुदय। जैसे दंडस्य अग्रम है तो दंड नस अग्र सु समास जब करेंगे षष्ठी तत्पुरुष समास है, षष्ठी से सच्छन्तम सुबंतम समर्थेन सुबंतेन समर्थ्यते। तो यहाँ पर दंड सु दंड गस अग्र सु इस स्थिति में जो है कृत तदित समासाश्च कृदंत तदितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है और प्रातिपदिक संज्ञा होने से फिर सुपो धातु प्रातिपदिक हो धातु और प्रातिपदिक के अवयव का लुक हो जाता है। धातु प्रातिपदिक हो अवयव से सुपस्थाने लुक स्यात् धातु और प्रातिपदिक के अवयव सुख का जो है लुक हो जाता है। तो यहाँ पर दंड का नस और अग्र का सु इसका लुक हो गया और लुक होकर के फिर दंड और अग्र हो गया। अब इस स्थिति में दंड अग्र में अकह सवर्णे दीर्घ अकह सवर्णे दीर्घ अक से उत्तर सवर्ण अच परे हो तो पूर्व और पर के स्थान में दीर्घ आदेश होता है। तो अक से उत्तर सवर्ण अच परे हो पूर्व और पर के स्थान में दीर्घ आदेश होता है। तो दंड का डकार उत्सवर्ती यकार अग्र का अ तो उस अ के स्थान में कौन हो हमारे सामने जो दीर्घ है दीर्घ आकार भी है दीर्घ ईकार भी है दीर्घ ऊकार भी है तो ई ऊ ए भी ए है तो ये सब दीर्घ है ए ऐ ओ औ ये भी दीर्घ है। अब इसमें से कौन सा हो तो यहाँ पर स्थानांतरतम कहता है कि प्रसंग होने पर यहाँ पर दीर्घ हो सीधे कर दिया कि अक्ष उत्तर सवर्ण अक्ष परे हो तो दीर्घ एक आदेश होता है। अकस्व दीर्घ अर्थ मैंने आपको बता दिया हुआ है पहले बताया हुआ है ना जी अकस्व दीर्घ का अर्थ नहीं बताया हुआ हूँ अनंत जी अकह सवर्ण बता दिया हुआ हूँ ना। तो यहाँ पर अ और अ के स्थान में क्या हो आ हो कि ई हो कि ऊ हो या ए हो ऐ हो औ हो क्या हो दीर्घ सीधे कर दिया थोड़े कह रहे हैं दीर्घ आकार आदेश हो तो कहा कि दीर्घ एक आदेश होता है। तो अब यहाँ पर दीर्घ कहने से तो भाई प्रमाण कृत से तो क्या होगा प्रमाण है ये भी दीर्घ प्रमाण ये है कि आ भी जो है वह आपकी जो आ का जो प्रमाण है दीर्घ का वैसे ही दीर्घ इकार का भी है वैसे दीर्घ उकार का भी है। तो प्रमाण कृतांतर से तो यहाँ पर आ ई उ कुछ भी हो सकता है। तो इस स्थिति में यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर स्थान से ही बलवान होगा यत्र अनेक विधमांतरियम तत्र स्थान तयवांतरियम बलीय। तो यहाँ पर स्थान तो अ का स्थान कंठ है और अग्र का अ का स्थान कंठ है तो अ अ के स्थान में वह दीर्घ आदेश हो जो कंठ हो कंठ वर्ण हो कंठ वाला हो। तो दीर्घ इकार तो तालव्य वर्ण है दीर्घ उकार ओष्ठ्य वर्ण है ए ऐ कंठ तालव्य वर्ण है कंठ तालव्य वर्ण है ओ औ कंठ्योष्ठ्य है कंठ्योष्ठ्य वर्ण है। तो ये सब जो है इस तरीके का है। तो इसमें से यहाँ पर अत्यंत जो मिलता है अत्यंत जो सदृशता है अत्यंत जो समानता है वह यहाँ पर स्थान से है क्योंकि अ अ का स्थान भी कंठ है और आ जो दीर्घ है उसका भी कंठ है इसलिए अ के स्थान में आ हो गया। तो यहाँ पर प्रसंगे सती सदृश समस्या तो प्रसंग यहाँ पर दीर्घ की प्रसंग है दीर्घ की प्राप्ति है तो उसमें दीर्घ आकार होगा सदृशतम आदेश होगा तो दंडाग्रम हो गया ऐसे दधि इदम यह दधि दधीतम बन गया, भानु का उदय भानुदय बन गया। सभी को समझ में आया जी? ये स्थान कृतांतर हो गया। भाई जी समझे? हाँ जी, हाँ सर। और आप स्काइप वाले समझे जी? जी आचार्य जी। अनंत जी समझ गए? हाँ सर। आगे चलिए, स्थान कृतांतर आपको मैंने समझा दिया, अब उससे आगे चलते हैं अर्थ कृतांतर्य। अर्थ कृतांतर्य में है भानुदय, सॉरी गलत में बोले तो वो तो स्थान कृतांतर्य हो गया। अर्थ कृतांतर्य है अभवताम वातन्य युवती ही, ये दो उदाहरण दिया। तो आइए अभवताम और वातन्य युवती दोनों की हम सिद्धि करते हैं, उस पर विचार करते हैं। अभवताम, अभवताम ये लंग लकार का है, लंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो अभवताम भू धातु है, भू सत्तायाम, भू सत्तायाम। और पूर्वत जो है आप यहां पर लंग ले आइए, अनद्यतने लंग, अनद्यतने लंग लकार की सिद्धि हमने कर किया है कि नहीं, पीछे नहीं किया हूं, लंग लकार की सिद्धि तो नहीं किया होंगे ना जी? हाँ जी, लंग लंग आपने बताया लंग लंग का तो सिद्धि किया होगा, आकाशित आहार सिद्ध, लंग में प्रथम ही है, तो इसीलिए चलिए पूर्वत का सूत्र लगा कर धातु संज्ञा इत्यादि करने के बाद धातु के अधिकार में अनद्यतने लंग कीजिएगा और अनद्यतने लंग सूत्र निकाल लीजिए, 3, 2, 1, 11 है, तीसरा अध्याय दूसरा पाद का 111 नंबर सूत्र है, 3, 2, 111 अनद्यतने लंग निकाल लिया, 3, 2, 111 निकाल लिया। बहुत ही सरल अर्थ है, अनद्यतने लंग, अनद्यतने अकारांत नपुंसक लिंग, अनद्यतन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन या पुमलिंग कर दीजिए, अकारांत पुमलिंग अनद्यतन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, लंग नकारांत पुमलिंग लंग शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन है। तो अनद्यतन का मतलब हुआ न अद्यतनम इति अनद्यतनम, तस्मी अनद्यतने, जो आज का नहीं है, इसमें नहीं तो पुरुष समास भी कर सकते हैं, बहुव्रीहि का भी कर सकते हैं, तो न अद्यतनम, अद्यतनम इति जो आज का अद्यतन हो गया, न अद्यतनम अनद्यतनम, जो आज का नहीं है वो अनद्यतन है, या बहुव्रीहि समास कर देंगे, न विद्यते अद्यतनः यस्मिन, न विद्यते अद्यतनः यस्मिन, जिसमें अद्यतन नहीं है, जिस काल में अद्यतन नहीं है उस काल को कहते हैं अद्यतन, बहुव्रीहि समास। दोनों तरीके से कर दीजिएगा, बहुव्रीहि भी कर सकते हैं और नहीं तो पुरुष समास भी कर सकते हैं, नहीं तो पुरुष समास न अद्यतनम अनद्यतनम तस्मिन अद्यतने, आप जो है या न अद्यतन अनद्यतन तस्मिन अद्यतने, बहु नहीं तो पुरुष समास पुंलिंग भी कर सकते हैं, पुंसक लिंग भी हो गया, या न विद्यते अद्यतन यस्मिन, यस्मिन काले, काला का विशेषण काला पुंलिंग है, तो इसलिए जो आज जिस काल में अद्यतन नहीं है उसको कहते हैं अनद्यतन, तो अनद्यतने हो गया। और धातु की मृत्यु आ ही रही है, प्रत्यप्रश्य की मृत्यु आ ही रही है, और भूते, भूते का जो अधिकार है, भूते का जो अधिकार है वो भूते आ रही है, भूते जो है 3, 2, 84 नंबर सूत्र है, 84 है, तो उससे भूते का अधिकार है, ये भूते का अधिकार वर्तमान लट से पहले पहले तक जाएगा, तो इसमें भूते भी आ गया, तो क्या तो गया कि अनद्यतने भूते ये अर्थ हो गया। अनाद्यतने भूते लंग स्यात्, ये अर्थ हो गया कि अनाद्यतने भूते लंग स्यात्, ये मने तो अनाद्यतने भूते लंग स्यात्, अर्थात यहां पर अनाद्यतने वर्तमानात् धातु, ये अनाद्यतने जो है धातु का विशेषण हो गया, क्रिया का विशेषण हो गया, तो अनाद्यतने वर्तमानात् धातु पर लंग स्यात्, अनाद्यतन में वर्तमान जो धातु है ये क्रिया का विशेषण होने, काल क्रिया का विशेषण है, तो अनाद्यतन अनाद्यतने क्रिया वृत्तेर, अनद्यतने या अनद्यतन क्रिया वृत्तेर धातु, अनद्यतन क्रिया में वर्तमान जो धातु, अनद्यतन काल वृत्तेर ऐसा भी कर सकते, अनद्यतन जो काल से संबंधित क्रिया में वर्तमान जो धातु उससे परे लंग होता है, तो अनद्यतन माने अनद्यतन क्रिया वृत्तिर धातु, अनद्यतन क्रिया वृत्तिर धातु पर लंग स्यात् या अनद्यतन अनद्यतन कालात युक्त माने काल्या कालात युक्तात धातु, अनद्यतन काल से युक्त धातु से परे या अनद्यतन कालात युक्त अनद्यतन काला अनद्यतन कालात युक्त क्रिया वृत्तिर धातु परह लंग स्यात्, माने अनद्यतन क्रिया में वर्तमान जो धातु है उससे परे, अनद्यतन काल से युक्त क्रिया में वर्तमान जो धातु है उससे परे लंग होता है। तो यहाँ पर सामान्य अर्थ वो भाव ये समझना है, सीधे तो अनुवृत्ति का आधार पर ये हुआ कि अनद्यतने भूते, अनद्यतने भूते अर्थे, ये भी भूते भी जोड़ना है, मैंने गलत बोल दिया, अनद्यतने भूते अर्थे वर्तमान धातु, अनद्यतन भूत अर्थ में वर्तमान धातु से परे लंग होता है, तो अनद्यतने भूते अर्थे वर्तमान धातु पर लंग स्यात्, तो अनद्यतन भूत अर्थ में वर्तमान धातु से परे जो है लंग होता है, तो यहाँ पर जो है भू धातु से लंग हो गया। ध्यान रखिएगा जहां जहां पर भी लंग है वह अनद्यतन है, अद्यतन नहीं है। इस पर मैंने कितना बार आपका चर्चा किया है, फिर जो है आपको याद केवल दिला रहा हूँ कि कहीं पर भी जैसे श्लोक में, गीता में, रामायण में, महाभारत में, कहीं पर भी यदि आपको अनद्यतन भूतकाल मिले तो उसको अनद्यतन भूतकाल ही अर्थ कीजिएगा, अद्यतन भूतकाल नहीं कीजिएगा। जैसे कि मैं बार बार बोलता रहता हूँ कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता माम का पांडवा सेवक कुर्वत संजय, अकुर्वत है, तो अकुर्वता का मतलब यही हुआ कि साक्षात संजय जो है कल की घटना को आज बता रहा है, माने वो क्योंकि धृतराष्ट्र वाचक जो धृतराष्ट्र पूछ रहा है कि भाई कल क्या हुआ, धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में वर्तमान जो मेरे और पांडु के जो पुत्र हैं, उन आपस में युद्ध के लिए जो खड़े हैं उनमें क्या हुआ, कल क्या हुआ, तो धृतराष्ट्र इस चीज को जान रहे हैं कल क्या हुआ, तो वो कल की बात को, कल के समाचार को यहाँ पर संजय जी कह रहे हैं। इसीलिए कोई दिव्य दृष्टि या कोई इस तरीके की बात जो लोगों में इस तरीके की जो भ्रांतियां हैं उससे हमें दूर होना चाहिए। आइए, तो भू धातु से लंग लकार हो गया और पूर्वक जो है यहाँ पर लंग के स्थान पर जो है क्या कर देंगे, तस कर देंगे, क्योंकि जो है पूर्व पूर्व पद विभाग पद जितना भी है पूर्वत यहाँ पर जो है चित्त की उत्पत्ति कर दीजिए और द्विवचन से तस हो गया, तो भू तस हो गया, तस को मान करके भू की अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा है, तो अंग संज्ञा होने से लुंग लंग रिंग छोड़ जाता है, लुंग लंग रिंग के परे रहते अंग का अव्यव अट होता है, इसका भी अर्थ मैंने बता दिया हुआ, साथ साथ ये भी बताया हुआ कि आप लावस्था में भी लंग कर सकते हैं, क्योंकि हमें जहाँ तक संस्कार है कि मैं परिवार जैसे शेखर पढ़ा था तो मुझे हालांकि मैं खोजा मुझे नहीं मिला, पर जब पढ़ रहा था तब मुझे याद है कि परिभाषेंदु शेखर में मैंने पढ़ा था और महाभाष्य में भी ऐसे या कि लावस्था में होना चाहिए। तो लावस्था में जैसे भी आगे आएगा तो फिर बताएंगे, परंतु तो अभी आप लावस्था में भी हमें जहां तक संस्कार है उसके आधार पर कि आप लावस्था में भी ला सकते हैं, लावस्था में जाएंगे तो पहले भी अट भू लंग और लंग को तस, तो यहाँ पर जो है तो अट जो है आदि तो तत्व से आदि में होगा, तो अट भू तस हो गया, अब अनुबंध लोप अभू तस हो गया, अब जो है सिंगशित सार्धातुक अंशित की सार्धातुक संज्ञा है, तत् जो है सार्धातुक संज्ञा है, सिंह और शित की सार्धातुक संज्ञा इसलिए सिंह है, इसलिए सार्धातुक हो गया, सार्धातुक होने से कर्तृ शब्द, कर्तावाची सार्धातुक, कर्तावाची सार्धातुक परे हो तो धातु से परे शप होता है, तो यहाँ पर तस जो है कर्तार्थ में, लह कर्म के भाविता कर्म के भय जो पूर्वती है तो ये कर्तार्थ में है, तो इसलिए यहाँ पर कर्तावाची सार्धातु तस परे है तो धातु भू धातु से परे जो है शप हो गया, तो अभू शप तस, शप का अनुबंध लोप करेंगे अ बचेगा तो अभू अतस, अब अ को मान करके भू की अंग संज्ञा है और अंग संज्ञा होने से सार्धातु कार्धातु से जो गुण हो गया, गुण अधिन गुण स्थानांतरण इत्यादि करके जो है यहाँ पर उ को ओ हो गया, तो यहाँ पर तो संज्ञा सती सदृश समाधि सत्या तो उ को जो है ओ हो गया, क्योंकि उ का जो है ओष्ठ है और ओ का भी जो है गुण जो करेंगे तो ए ओ मने अ ए ओ में तो ओ ओष्ठ है, कंठ ओष्ठ है तो ओष्ठ मिल रहा है सदृश समय इसलिए उ को ओ हो गया, तो अ भो अ तस, अब एचो यवायाव लग गया तो एचो यवा लगा तो अ भव अ तस, इस ये स्थिति होगी तो अ भव अ तस, तो अ भव तस, अब इसके पश्चात जो है एक सूत्र है तस थस थ मिपाम ताम तम तामह, निकाल लीजिए 3, 4, 101 है, तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 101 नंबर सूत्र है तस थस थ मिपाम ताम तम तामह, निकाल लीजिए जी, निकाल लिया तस थस थ मिपाम ताम तम तामह 3, 4, 101 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए, निकाल लिए, निकाल लिए, हाँ तो तस्थस्थ मिपाम पकारांत पुमलिंग तस्थस्थ मिप शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन ताम तम तामह ताम तम ताम तम ताम मकारांत पुमलिंग ताम तम ताम शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो पहला तस्थस्थ मिपाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन ताम तम तामह ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। अब आगे है समास, समास है ताम तम तामह में समास है तश्च तो मैंने सॉरी तस्थस्थ मिपाम में समास है और ताम तम तामह में भी समास है, दोनों भी सम, दोनों समस्त पर है, दोनों में समास है, इसलिए तस्थस्थ मिपाम में समास कर रहे परे तस च, यहाँ पर आप संधि भी कर सकते हैं पर तो संधि नहीं कीजिएगा उसकी स्पष्टता के लिए, तस को स को स ही रहने दीजिए मैंने स्पष्ट बोध के लिए तस च थस च और थस च, वहां पर संधि कर दीजिए क्योंकि थस च मैंने आप यहाँ पर तस च संधि कर देंगे तो पता नहीं जैसे वहां पर त ही हो ऐसा शंका होने लग जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पर संधि नहीं किया है, मैंने स्पष्ट बोधनाथ यहाँ संधि नहीं करना है, सो ध्यान रखिएगा, तो तस दंती सही रखेंगे तस च थस च और थ में संधि कर दीजिए थ विसर्ग करके थस च और मिप च, हालांकि यहाँ पर प्रथम वृत्ति में संधि कर दिया हुआ तस च थस च थस च तो शंका हो सकती है भाई कहाँ पर क्या है, इसलिए ऐसा क्रिया करो ही मत, ऐसा व्यवहार करो ही मत जिससे शंका हो जाए, शंका हो जाए, इसलिए इस प्रथमा वृत्ति का अनुकरण नहीं करेंगे, मैं जो बोल रहा हूं उसका अनुकरण करेंगे, गुरु परंपरा से मैंने जो सीखा है परमात्मा का जो आशीर्वाद है कृपा है तो उसी का ही अनुकरण करेंगे, तो तस्च थस्च थस्च मिप्च इति तस्थस्थ मिपः तेषां तस्थस्थ मिपाम, ये इतने तर योग द्वंद्व समास हो गया। समास समझ में आ गया जी, तस्थस्थ मिपाम का सभी को समझ में आ गया? आ गया। ताम तम तामह, ताम तम तामह में ताम च तम च तश्च अम च इति ताम तम तामह, ऊपर बिंदी कर देंगे मनुस्वार से, तो ताम तम तामन तांग तंग तामह, उसका शुद्ध उच्चारण तांग तंग तामह, तो ताम च इसका संधि करेंगे तो ताई च म को अनुस्वार आओ, अनुस्वार को यम, अनुस्वार से प्रथम ताई च तई च तश्च ऐ च, संधि के आधार पर ये हुआ, परंतु स्पष्ट करना हो तो उसे ताम च तम च तश्च अम च इति ताम तम ताम, ये ठीक इन्होंने प्रथम वृत्ति में ठीक ही इन्होंने यहाँ पर लिखा है। जहां मैं बोलू कि ये ठीक नहीं है, मैं गलत तो कह नहीं सकता, परंतु ये है कि जो मैं आपको बताऊंगा तो वो आप उससे समझ जाएंगे कि भाई ये है, क्योंकि वो ठीक बात नहीं है कि किसी को भाई गलत कहना ये करना, ये हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो या इस तरीके से, तो क्योंकि वो तो जिन्होंने लिखा है प्रमदा जी या सुजी ने तो बहुत बड़े विद्वान थे, उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं, इसलिए उनका नहीं होगा, छापने वाले की गलती है। इसलिए ताम तम तामह ये इतने तरह योग द्वंद हो गया, मतलब दोनों इतने तरह योग द्वंद है। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है नित्यम गीता जो 3499 नंबर सूत्र है उससे गीता की अनुवृत्ति आ रही है, और लस्य का अधिकार चल ही रहा है, लस्य जो है उसका अधिकार चल रहा है। ये लस्य का जो है लह कर्मी जभाविता कर्म के भ्याम जो है ना जी, लस्य तिप्त जी से जो है तिप्त जी तिप्त से पहले है, 3477 मिल गया, 3477 नंबर सूत्र है, तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 77 नंबर सूत्र से लस्य का अधिकार चल रहा है, और ये जो है लस्य का अधिकार है तो अर्थ हो गया, तो अर्थ हो गया लस्य अर्गिता, लस्य भी षष्ठी है अर्गिता भी षष्ठी है, तो क्या अर्थ हो गया जी, नितः लस्य जो है ल जो है दो तरीके का है, लट लिट लुट लिट लेट लोट, एक तो ल जो है टित संबंधी है, एक लकार का संबंध टित के साथ है, और लंग लिंग लुंग लिंग एक जो है नित के साथ है, तो दो प्रकार के हमें ल मिल रहे हैं, टित संबंधी लकार और नित संबंधी लकार, माने गित का संबंधी गित, तो गित संबंधी लकार और टित संबंधी लकार, तो इसलिए यहाँ पर नितः जो आया है तो गीता गित संबंधी लकार है, तो गित संबंधी न लस्य ऐसा, गित संबंधी न लस्य या गित संबंधी न या गित लकार है तो गित लकार, हाँ जी हाँ बोलिए क्या, ये देखिए सब ये रिकॉर्ड हो जाएगा, सब ये रिकॉर्ड हो जाएगा, ये पूरा दुनिया सुनती है जो भी पढ़ता है, ये रिकॉर्ड हो जाएगा, थोड़ा देर रुक जाइए, आधे घंटे रुक जाइए, इसके बाद करेंगे, थोड़ा सा हमारे तरफ से राम जीवन जी को बोलिए, थोड़ा निवेदन कीजिए, क्योंकि जो है ये पूरा दुनिया सुनता है ना, कि ये थोड़े कि आप ही को मैं पढ़ा रहा हूँ या किसी को पढ़ा रहा हूँ, सबको पूरी दुनिया पढ़ रहा है इसे। थोड़ा सा रुक जाइए। तो मैं बता रहा था कि तस्थस्थ मिपाम ताम, तो ये गितह लस्य है, गित संबंधी जो लकार है या गित लकार के संबंधी जो तस है, क्योंकि जो है नितः लस् और तस्थस्थमिपाम, तो लंग है नित लकार हो गया, गित संबंधी लकार हो गया, गित लकार हो गया, और उस गित लकार तस्थस्थमिपाम जो है ये तस्थस्थमिपाम तो टित संबंधी भी हो सकता है, नित संबंधी भी हो सकता है, तो यहाँ पर गित लकार का संबंधी है, तस्थस्थमिपाम जो है गित लकार का संबंधी है, इसलिए नितः लकारस्य संबंधी नाम, क्योंकि तस्थस्थमिपाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तस्थस्थमिपाम षष्ठी बहुवचन है, इसलिए गित लकार संबंधी नाम तस्थस्थमिपाम स्थाने षष्ठी स्थाने का लग जाएगा, और निर्धारित संबंधी था षष्ठी स्थाने योगा बोधव्या, तो गित लकार संबंधी नाम तस्थस्थ मिपाम स्थाने ताम तम त आम इत्येते आदेशाः भवन्ति यथा संख्यम मौन विधा तो नाम ये भी परिभाषा लग जाएगी। इसलिए फिर मैं बोल रहा हूं इसका बहुत ही सरल है कि गित लकार गित लस्य माने गितः लस्य संबंधी नाम, गितः लस्य संबंधी नाम माने गित लकार के संबंधी, तो गितः लस्य संबंधी नाम तस्थस्थ मिपाम स्थाने यथा संख्यम तम माने तम ताम तम त आम इत्येते आदेशा भवन्ति, माने ताम तम तामः आदेशा भवन्ति, कि गित लकार के संबंधी तस्थस्थ मिप के स्थान में ताम तम त आम यथा संख्या से होता है, संख्या क्रम से होता है, तस के स्थान में ताम, थस के स्थान में तम, थ के स्थान में त, और मिप के स्थान में आम, ये मैंने सर अम ताम तम त अम, तो मने तस के स्थान में ताम, थस के स्थान में तम, थ के स्थान में त, और मिप मिप जो है उस मिप के स्थान में अम, ये आदेश होते हैं। तो यहाँ पर ये लंग जो है ये गित लकार के संबंधी तस है, इसलिए इसके स्थान में जो है ताम हो गया, तो हो गया अ भव अ ताम। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको मैं स्थानांतरतम समझाऊंगा कि स्थान कृतांतर न होकर के अर्थ कृतांतर, मैं अर्थ कृतांतर समझा रहा हूँ आपको, तो अर्थ कृतांतर यहाँ पर जो है देखो तस्थस्थ मिपाम, यहाँ पर इसके स्थान में ताम तम तो आम ये आदेश हुआ, तो यहाँ पर ये आदेश तो दो तरीके से इसको आप कर सकते हैं, एक स्थानांतरतम से भी कर सकते हैं और एक यथासंख्यम से भी कर सकते हैं। तो यथासंख्यम से तो आपको मैं बता ही दिया कि तस के स्थान में ताम, थस के स्थान में तम, थ के स्थान में त, और मिप के स्थान में अम, ये तो यथासंख्यम माने ये उदाहरण जो है ये जो है यथासंख्यम का भी उदाहरण बन जाएगा, यथासंख्यम समानम का उदाहरण बन जाएगा और स्थानांतरतम का भी उदाहरण बन जाएगा, जैसे इकोनति यथासंख्यम का भी उदाहरण है और स्थानांतरतम का भी उदाहरण है, ऐसे ही यहाँ पर जो है तस्थस्थमिपाम ताम तम तामह ये जो है स्थानांतरतम का भी उदाहरण बन जाएगा और यथासंख्य मनुदेश समानाम का भी उदाहरण बन जाएगा, स्वयं अपने आप में एक सूत्र दूसरे सूत्र का उदाहरण बन गया। तो यहाँ पर यथासंख्यम हमने समझा दिया है, अब जो है आपको गुण कृतान अर्थ कृतांतर समझा रहा हूं। ये देखो, ये कहा कि तस्थस्थमिपाम स्थाने ताम तम त आम इत्यादि आदेश भवन्ति, तो तस्थस्थमिप के स्थान में ताम त ताम तम त अम ये आदेश होते हैं। तो अब ये प्रश्न है कि भाई तस के स्थान पर क्या आदेश हो, थस के स्थान पर क्या आदेश हो, थ के स्थान पर क्या आदेश हो, मित के स्थान पर क्या आदेश हो, ये तो बताया नहीं कि किसके स्थान पर क्या हो। यथा संख्य मनुदेशव नाम को आप उपेक्षा कर देंगे, उसको ध्यान में न रख करके, यदि यथा संख्य मनुदेश समानाम मस्तिष्क में रहेगा तब नहीं समझ में आएगा, उसको अभी भूल जाइए और यहाँ पर स्थान समझिए। तो यहाँ पर जो है देखिए, तस जो है, तस किस अर्थ को बता रहा है, तस द्व्यर्थ को बता रहा है, माने तस जो है तिप जो है एक वचन को, एक वचन है तिप, तस जो है द्विवचन है, तो तिप एक अर्थ को बताता है, क्योंकि तो एक अर्थस्य वचनम कथनमिति एक वचनम, एक अर्थ का जो कथन करता है, एक अर्थ को कहना एक वचन है, द्वयो अर्थयो वचनमिति द्विवचनम। अब माने और बहुनाम अर्थानाम वचनमिति बहुवचनम, जो एक अर्थ को कहे वह एक वचन है, ये अन्वर्थ संज्ञा है, जो दो अर्थ को कहे वो द्विवचन है, और जो बहुत सारे अर्थ को कहे वो बहुवचन है। तो यहाँ पर तस जो है दो अर्थ को कह रहा है, तो तस जब दो अर्थों को कह रहा है तो अर्थ कृतांतर से, तो स्थानांतर प्रसंगे सति सदृशतमा आदेशस्या, तो इसमें जो दो अर्थों को कहेगा, जो दो अर्थों को कहेगा वह होगा। तो तस जो है दो अर्थ को, प्रकृत जो सूत्र है, इस प्रकृत जो अर्था स्थानांतर जो सूत्र है, अर्थ कृतांतर से स्थानी जिस अर्थ का बोधक है, तो स्थानी तस जो है द्व्यर्थ का बोधक है, दो अर्थ को बोध कराने वाला है, तो उसी अर्थ को बोध कराने वाला आदेश भी होगा। तो यहाँ पर तस जो है प्रथम पुरुष द्विवचन का बोधक है, वह दो अर्थ प्रथम पुरुष दो अर्थ बने प्रथम पुरुष द्विवचन का बोध कराने वाला है। तो इसी तरीके से वह ताम तम तो अम में ताम जो है वह दो अर्थ का बोध कराने वाला है, प्रथम पुरुष दो अर्थ का बोध कराने वाला है, तो इसीलिए तस के स्थान पर ताम हो गया। ये तो अभवता, मैंने अर्थ को ध्यान में रख करके यहाँ पर सदृशता की जा रही है, क्योंकि तो अर्थ है तस जो अर्थ है द्व्यर्थ को कह रहा है, तो इसमें भी ताम तम तो अम में जो द्व्यर्थ को कहेगा, तो ताम जो है प्रथम पुरुष दो अर्थ को कह रहा है, व्यर्थ को कह रहा है, प्रथम पुरुष द्विवचन के अर्थ को कह रहा है, इसलिए तस के स्थान पर ताम हो गया और अभवताम की सिद्धि हो गई। सभी को समझ में आ गया जी, अभवताम की सिद्धि सभी को समझ में आया? हाँ जी। चलिए जी, आप अनंत जी आप समझे? शायद म्यूट कर दिए हुए हैं, या क्या बोलते हैं, शायद द्रोण जी आप तो शायद हैं कि नहीं है, पता नहीं, द्रोण जी आप हैं? हाँ सर, समझ में आ गया। समझ में आ गया सभी को? क्या बोलते हैं, स्वाति जी, वसुधा जी, वासुदेवन जी, सबको समझ में आ गया? हाँ, भाई जी आपको समझ में आ गया अर्थ कृतांतर, अर्थ को ध्यान में रख करके कैसे सदृशता की जाती है? हाँ, आगे है वातन्य युवती ही, अब दूसरा उदाहरण है वातन्य युवती ही, वातन्य युवती है, बोल रहे हैं वातन्य युवती का मतलब है एक वतंड नाम का व्यक्ति था, वतंड नाम की व्यक्ति है, उसकी जो पोती है वृत्रापति में है, उसकी जो पोती या उसकी जो पोती है उसको वतंडी कहेंगे, क्या कहेंगे जी, वतंडी, वा मने वतंड की जो पोती है, वतंड की जो पोती है, जैसे मान लीजिए ये गोत्रापत्र में, जैसे हम, जैसे मान लीजिए मेरा सांडिल्य गोत्र है, तो सांडिल ऋषि का जो पोता हुआ वो सांडिल्य हुआ, समझे जी। सांडिल्य का मतलब क्या हुआ, सांडिल ऋषि का जो पोता हुआ वो सांडिल्य हुआ, तो हम सभी जो है पोता है सांडिल ऋषि के। कश्यप ऋषि का जो पोता हुआ वो काश्यप हुआ, अर्थात गोत्रापत्य अर्थ में है तीसरी पीढ़ी से। तो ऐसे ही वतंड जो ऋषि थे या वतंड नाम का जो व्यक्ति था, उस वतंड नाम के व्यक्ति की जो पोती हुई वह वतंडी हुई, परंतु उसका युवती के साथ समास है, तो इसलिए हम जब कहें कि भाई वतंड की पोती जो है वतंडी, वो युवती है, युवती है, बूढ़ी नहीं है, बच्ची नहीं है, वो युवती है, तो उस युवती के साथ वतंडी का समास करेंगे, वतंडी चासो युवती च, ऐसा जब कर्मधारय समास करेंगे तब वातन युवती बनेगा, तब जो है वातन युवती ऐसा बनेगा। तो वतंड ऋषि या वतंड नामक व्यक्ति विशेष के युवती जो पोती है उसको कहेंगे वातन युवती। और सभी को समझ में आ गया, वतंड ऋषि के जो पोती है, पोती है और युवती पोती है, उसको क्या कहेंगे, वातन युवती ही। और सभी को समझ में आ गया जी, भाई जी आप समझे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वतन युवती, तो वतंड व्यक्ति विशेष की या वतंड ऋषि जो भी होंगे उनके जो है युवती पौत्री जो है, हाँ, वतंड ऋषि के या वतंड नामक व्यक्ति विशेष के युवती पौत्री का नाम है वतंड युवती। तो वतंडी चासो युवती च इति वतंड युवती ही, क्या इसका समास होगा जी, वतंडी चासो युवती च इति वातंड्य युवती ही। तो यहाँ पर वतंडी चासो युवती च, तो वतंडी चासो युवती, वतंडी सु युवती सु, ये जो हम समास करके आज आगे जो करेंगे उससे पहले वतंडी कैसे बना वो मैं आपको बता दूं, वतंडी कैसे बना उसको बता दूं, फिर जो है वतंडी चासो युवती च वतन युवती, मैंने वातन युवती, वतंडी चासो युवती, वतंडी सु युवती सु, पीछे की तरह करके उसमें जिससे समास होगा वो करके, बहुत ही सरल है। तो इसलिए वो उससे पहले वतंडी कैसे बना, क्योंकि वतंडी चासो युवती, तो वतंडी की स्थिति में आपको बता रहा हूं, पहले वतंडी क्या है। तो मैंने बताया था वतंडस्य, वतंडस्य गोत्रापत्यम स्त्री, वतंडस्य गोत्रापत्यम स्त्री इति वतंडी। तो यहाँ पर वतंड जो है, वतंड का जो संतान है माने गोत्रापत्य जो है, तीसरी जो पीढ़ी हो गई स्त्री, वो वतंडी है। तो यहाँ पर वतंड शब्द से नस ले आए, वतंड की प्रातिपदिक संज्ञा पूर्वत अर्धधातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से, और प्रातिपदिक संज्ञा करके जो है वतंड के आगे पूर्वत नस ले आइए, वतंड गस, क्योंकि सुबंता तत्पत्ति, सुबन से तत्पत्ति होती है, हमने पीछे कितना बार आपको बताया है। तो वतंड नस आ गया, और इसमें समर्था नाम प्रथमाधवा पूर्वत, सब कुछ जैसे मैंने बताया था, समर्था नाम प्रथमाधवा मैंने उससे भी पहले आप क्या कीजिए, क्रम से चलेंगे तो प्रत्यय परश्च तद्धिता ये करके, फिर समर्था नाम प्रथमाद्वा, और इस समर्था नाम प्रथमाद्वा, और इसमें तस्यापत्यम, समर्था नाम प्रथमाद्वा सूत्रों में मैंने कहा समर्थों में से जो प्रथम समर्थ, सूत्रों में जो प्रथमोच्चारित, जो प्रथम समर्थों में जो प्रथम सूत्र प्रथमोच्चारिता प्रथमा समर्थाते, सब मैंने आपको अर्थ बताया हुआ है, तस्य समर्थ प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में जो है यथावेद प्रत्यय होता है, पर जो तस्यापत्यम इसके अधिकार में जो है वतंडाच एक सूत्र है उससे यहाँ पर जो है यही प्रत्यय हुआ है। निकाल लीजिए 4.1.108 नंबर सूत्र है, चतुर्थ अध्याय पहला पाद का 108 नंबर सूत्र है, 4.1.108 नंबर सूत्र है, 4.1.108 वतंडाच निकाल लिए सभी जी, वतंडाच 4.1.108 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए, निकाल लिया 4.1.108 नंबर सूत्र। तो आइए वतंडा वतंडा ये जो है अकारांत पुमलिंग वतंड शब्द षष्ठी विभक्ति सॉरी पंचमी विभक्ति एक वचन च जो है अव्यय पद है और इसमें अनुवृत्ति है, इसका ऊपर है कपि बोधा दांगी रसे, तो आंगी रसे इसकी अनुवृत्ति आ रही है और गर्गा दिभ्यो यही 4.1.105 नंबर सूत्र है इसे यही की अनुवृत्ति आ रही है और एको गोत्रे सूत्र है उससे गोत्रे की अनुवृत्ति आ रही है। ये कितने नहीं सॉरी एको गोत्रे नहीं है यहाँ पर है ये जो है गोत्रे कुंजा दिभ्यस्फई गोत्रे कुंजा दिभ्यस्फई 4.1.98 नंबर सूत्र है गोत्रे कुंजा दिभ्यस्फई इसे गोत्रे की अनुवृत्ति आ रही है, समझ गए जी, इससे गोत्रे की अनुवृत्ति आ रही है और तस्यापत्यम का अधिकार चल ही रहा है। तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तस्यापत्यम के अधिकार में ही तो चल रहा है ना जी, तस्यापत्यम जो है 4.1.92 मेरे मुख में एको गोत्र आ गया था, वो पीछे भी तस्यापत्यम है उसके आगे ही एको गोत्र उससे अनुवृत्ति लाने की, परंतु नहीं उससे अनुवृत्ति न ला करके गोत्रे कुंजादि जो है इससे करेंगे कि गोत्र की अनुवृत्ति लाएंगे, समझ गए, गोत्रे की अनुवृत्ति लाएंगे पास वाले का लेंगे। तो अनुवृत्ति किसकी हो गई जी, आंगी रसे की अनुवृत्ति आ गई, यही की अनुवृत्ति आ गई, गोत्रे की अनुवृत्ति आ रही है और तस्यापत्यम का अधिकार चल ही रहा है। तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ हो गया समर्थानाम प्रथमा समर्थानाम पदानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारिता वतंडात् प्रातिपदिका वतंडात् प्रातिपदिका वतंडात् प्रातिपदिका पर यही प्रत्ययो भवति, क्या आंगिरसे गोत्रे वाच्ये, आंगिरस गोत्र जब वाच्य हो, आंगिरस बने अंगिरा ऋषि का जो गोत्र, अंगिरा ऋषि का जो संतान, अंगिरा ऋषि का जो संतान वो आंगिरस हो गया, जैसे संडिल ऋषि का संतान सांडिल्य हो गया, कश्यप ऋषि का संतान काश्यप हो गया तीसरी पीढ़ी से, तो ऐसे ही अंगिरा ऋषि जो हुए सृष्टि के आदि में या जो भी अंगिरा ऋषि हुए होंगे, ये तो इतिहास की चीज है खोजने की बात है, तो अंगिरा ऋषि का जो गोत्र है गोत्रापत्य है वह आंगिरस है, तो आंगिरस गोत्र जब अभिधेय हो, आंगिरस गोत्र जब वाच्य हो, आंगिरस गोत्र को जब कहना हो, अब जो है वतंड प्रातिपदिक से परे जो है यही प्रत्यय हो जाता है। हाँ जी समझ गए, तो समर्थानाम पदानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितात् वतंडात् प्रातिपदिकात् आंगिरसे गोत्रे वाच्ये आंगिरसे गोत्रे अपत्ये वाच्ये गोत्रापत्ये वाच्य, गोत्रे भी और अपत्य की तो आ ही रही है, गोत्रापत्य वाच्य अपत्य भी जोड़ दीजिएगा, गोत्रापत्य वाच्य ये प्रत्यय भवती। तो आंग्रस गोत्रापत्य अभिधेय होने पर, कथन होने पर अर्थ में यही प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर वतंड जो प्रातिपदिक है उससे, तो वतंड जो है अर्थात कहने का अभिप्राय है कि इनका संबंध जो है अंगिरा ऋषि से है, इसलिए ऋषि हो गया, वतंड भी ऋषि हुए। तो ऐसा हो सकता है कि अंगिरा ऋषि के संतान का नाम वतंड हो, उसकी बेटी जो है वह वातंड युवती है, क्योंकि वह अंगिरा ऋषि का वो अंगिरस गोत्र हो गया, क्योंकि तीसरी पीढ़ी से गोत्र होता तो अंगिरस हो गया अंगिरा ऋषि। तो अंगिरा ऋषि के संतान हो गया वतंड, उसका नाम वतंड होगा, और वतंड की जो बेटी है वह वतंडी है, तो वह अंगिरस गोत्र में, मतलब उनका जो गोत्र है वह अंगिरस गोत्र है। जैसे हम लोग का गोत्र जैसे सांडिल्य है, ऐसे उनका गोत्र जो है अंगिरस गोत्र है। तो वतंडगस और वतंडा जैसे यहाँ पर जो है यही प्रत्यय हो गया, तो वतंडगस यही हो गया, कृत समासास उपधातुपदि कहो, फिर गस का लोप हो गया, वतंड यही हो गया। और अब जो है यही का लुक स्त्रियाम से यही का लुक हो जाएगा, जो कि अब समय नहीं है, केवल 2 मिनट रह गया हुआ है। तो हम कल वतंडी की सिद्धि करेंगे और फिर आगे जो है वातन ज्योति की भी सिद्धि करेंगे। तो मैं यहीं पर मतलब जो है कि पाठ विराम देता हूँ। आप लोगों को यदि कोई शंका हो तो अभी 1 मिनट बाकी है, पूछ सकते हैं, नहीं तो मंत्र पाठ करते हैं। किसी को कोई शंका है? नहीं है। जितना मैं समझाया सभी को समझ में आ गया? हाँ सर। तो मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते सभी को, सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।